Ni sa ni da ba ma pa sa ni da ba ba ga ni sa ni sa ga ma pa.